यादें तुम्हारी जब जब आए, गीत तुम्हारा याद दिलाए, यादों का गम जब दिल को सताए, मेरे लबों पे नगमा वो आए। ज़ुबी ज़ुबी ज़ुबी ज़ुबी ज़ुबी ज़ुबी ज़ुबी ज़ुबी ज़ुबी ज़ुबी जाए।